10 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Op een industrieterrein in Uden in Brabant zijn gisteravond 3 vrachtwagens in brand gevlogen. De brandweer heeft het vuur geblust en kon zo voorkomen dat nog meer vrachtwagens vlam zouden vatten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De Britse prins Andrew doet afstand van koninklijke titels, zoals de aanspreektitel Koninklijke Hoogheid. Ook al zijn militaire titels levert hij in. De rechtbank in New York maakte de weg vrij voor een civiele zaak tegen prins Andrew. Die is aangespannen door een Amerikaanse vrouw. Zij zegt dat de prins haar in 2001, toen ze 17 jaar oud was, seksueel heeft misbruikt. Andrew zal zich binnenkort bij de Amerikaanse rechter als gewoon burger gaan verdedigen tegen de beschuldigingen. Verschillende Kamerleden reageren met verbazing op uitspraken van minister van Justitie Yeşil Gül. Ze vinden dat ze zich niet duidelijk genoeg heeft uitgesproken over handhaving van de coronaregels door de overheid. Coalitiepartij D66 zegt dat ze een onverstandig signaal afgeeft. Burgemeesters en ordehandhavers zouden zich gesteund moeten voelen door de minister, vindt D66. De Partij van de Arbeid spreekt van een slecht signaal en ook haar eigen VVD is kritisch. De minister legde in antwoord op vragen over het handhaven van de coronaregels meer nadruk op eigen verantwoordelijkheid dan op ingrijpen van de overheid. Ridouan Taghi werkte aan verschillende scenario's om te ontsnappen uit de extra beveiligde inrichting in Vught, waar hij op dit moment vastzit. Taghi's neef, tevens zijn advocaat, zou opdrachten hebben doorgegeven, schrijft NRC op basis van dossierstukken. Als zijn advocaat kon hij Taghi ongehinderd bezoeken. De twee communiceerden met elkaar door middel van handgeschreven briefjes. Zijn neef maakte daar een foto van met zijn tablet en verstuurde ze versleuteld via chat-app Signal. De neef is inmiddels opgepakt. En dan het weer. Vannacht ontstaat op veel plaatsen dichte mist. In het zuiden daalt het kwik tot rond het vriespunt. Overdag blijft het grijs. In het noorden laat de zon zich af en toe ook zien. De temperatuur ligt overdag tussen de 2 en 8 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. In mijn eerste jaar als docent gaf ik wiskunde aan een tweede leerjaar VMBO basisklas. Maar nog voordat ik ze gezien of gesproken had, had ik al een beeld gevormd van de klas. Een beeld dat in de personeelskamer vorm kreeg. De docenten wensten mij sterkte en spraken me moed in. Ik ben Marokkaans-islamitisch opgevoed, maar niet praktiserend. Ik voel me gewoon Nederlander, maar ik heb blijkbaar mijn huidskleur niet mee. Forum voor de Democratie wil basisschool openen. Hoe zou hun lesrooster eruit zien? Maandag spelenderwijs leren, nee is geen nee. Dinsdag Dr. Bibber met hydroxychloroquine en Zamballa. Men ontvolgt me omdat ik op Thierry Baudet ga stemmen. Belachelijk. Ik weet dat jullie het niet willen horen, maar Thierry is één van de weinigen in Den Haag die intellectueel is en oog heeft voor alle burgers in Nederland. Go Thierry. Lieve Andries Knevel, als je respectvol omgaat met volgelingen van andere religies, dan ben je niet ontrouw aan Jezus, je bent trouw aan hem. Liefst een moslim. Thuis creëerde ik stemmen in mijn hoofd die mij vertelden hoe slecht ik was, wat voor loser ik was en dat niemand me vertrouwde. Dat ik een leugenaar, een nep-Marokkaan, een nep-moslim was en dat mij niks lukte. Dat taboe rondom wat nou betekent om depressief te zijn, moet eraf. Het moet bespreekbaar worden. En als mijn geschiedenis ook maar één kleine Abby kan helpen, ben ik al een tevreden mens. Dit is de hartslag van Abby Chalgoum. Dus niet Abby de Marokkaan of nep-Marokkaan. Niet Abby de moslim of de nep-moslim. Gewoon Abby, die prins carnaval werd. Die Jezus speelde in de passiespelen. Die lesgeeft op een mbo. Die het boek Ik blijf bij je schreef over zijn depressie. En dat boek wordt een film waarin hij de rol van zijn vader speelt. Maar wie neemt de rol op zich van zijn zoon? En van de Heilige Geest. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Fijn dat je er bent, Abby. Dank je wel. Een nulmeting van je hartslag, 113. Oeh. Vond je het wel even spannend? Ja, het begint altijd, hè. Het begint een beetje spannend. Maar, want hoe ga jij zo'n gesprek in? Met? Met mij? Eigenlijk heel kalm, wel heel rustig. Eigenlijk met heel veel zin. Om te beginnen. Maar ja, dat sluipt er een beetje in, hè, de zenuwen. Want is er iets waar je dan bang voor bent als je als je een interview geeft? Waar ben je bedacht op? dat ik goed articuleer, dat ik verstaanbaar ben. En voor de rest eigenlijk niet. Nee, gewoon. Hartslag dus 113. Hoe voel je verder? Goed. Ja. Ja. In welke fase ben je in je leven? Welke fase ben ik? Ik zit goed in mijn vel. Ik ben gezond. Hoe kan ik dat merken, dat je goed in je vel zit? Hoe merk je dat aan jezelf? Ik ben niet bezig met mezelf. Ik denk dat het is. Als ik niet lekker in mijn vel zit, dan zit ik meer in mijn hoofd. Dan ben ik er wel, maar niet aanwezig. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dan ben ik meer in mijn hoofd bezig tegen de stemmen. Met mezelf aan het praten. En alles weer de hele dag, zeg maar, terug aan het halen. Wat ik allemaal heb gedaan, heb gezegd. En wat eigenlijk niet goed ging. Dan zit ik echt in mijn hoofd. En dan merk ik dat het niet zo goed met me gaat. En die stemmen, is dat er dan eentje of zijn dat er meerdere? Ik weet dat ik dat zelf ben, maar dat zijn meerdere stemmen. Dingen die ik tegen mezelf zeg, zeg maar, die dan uiteindelijk een eigen leven zijn gaan vormen. En die ik dan weer hoor tegen me gaan, die dan tegen me praten van: dit heb je niet goed gedaan, of daar heb je gelogen, met die afspraak ben je niet nagekomen, of dit heb je verkeerd uitgesproken. Dus, maar hoe moet ik me dat dan voorstellen? Heeft iedere stem dan eigenlijk een soort eigen karakter? lees het boek, dat is één. het is niet dat dat alle stemmen een ander karakter hebben. Zoals ik net al zei, ik weet dat ik nu, weet ik dat heel goed, dat ik dat allemaal tegen mezelf heb gezet. Maar als je zo slecht in je vel zit en zo vaak tegen jezelf aan het vechten bent, dan krijgen die stemmen een eigen leven. En dan lijkt het ook alsof dat van buiten afkomt. Zo voelde dat van mij. En dat de hel die ik, zeg maar, zelf heb gecreëerd, dat was dan, zeg maar, in mijn appartement. En op het moment dat ik daar binnen stapte, dan begonnen de stemmen al. Dan begon het malen, dan begon het de verwijten, alle negatieve dingen die ik maar kon bedenken, die kwamen dan in me op. En ja, dan krijgt dat een eigen leven, dus ook een eigen stem. Want je praatte over in de verleden tijd, die stemmen kwamen dan in me op. Want wanneer is de laatste keer geweest dat je die stem of stemmen gehoord hebt? Tijdens het schrijven van het boek. Ik heb ze nog. Alleen ik heb nu de regie. Ik heb de touwtjes in handen. Althans, dat probeer ik iedere keer. Maar tijdens het schrijven dan, ja, om het goed op papier te zetten, moest ik dus gaan graven in mezelf. Dus gaan graven in mijn verleden. En ja, ik bleef er wat langer in hangen dan dat me lief was. Dus dan komen die stemmen dan weer langzamer weer terug. Had je die ook nodig om het boek te kunnen schrijven? Ja, ik had ze zeker nodig. Ja. Zeker nodig. Alleen wat ik toen niet kon, is daarover praten. En dat tijdens het schrijven kon ik dat gelukkig wel. Want dan heb je een goede vriend, Alwin, met wie ik het samen heb geschreven. Daar kon ik dan mee sparren. Maar ook met mijn vriendin, met mijn zus, met mijn moeder. Dus ik heb meer mensen om me heen. En die had ik toen ook. Alleen, ik durfde daar niet over te praten. Dus ik hield het altijd voor mezelf. En nu weet ik dat ik daarover moet praten. Want alleen red ik het niet. Je begon dit uur met het voorlezen van een aantal tweets van je en uitspraken die je ook hebt gedaan in de media. Eventjes een paar dingen. Forum voor Democratie, Thierry Baudet. In de ene quote denk ik, ja, het is kritiek op Forum voor Democratie. En in die andere denk ik, ja, je bent fan van Thierry Baudet. Wat is het nou? Nee, ik ben geen fan. Ik denk dat ik een andere vorm heb aangenomen om echt tegenaan te schoppen. Tegen Thierry Baudet en alles wat hij zegt. Ik kan gaan schreeuwen, ik kan gaan vloeken. Ik kan wel alles wel bedenken. Maar ik dacht, misschien moet ik dat in een andere vorm gaan gieten. Doodknuffelen. Ja, gewoon. En ook humor voornamelijk gebruiken. Weet je, dat het zo dik bovenop ligt dat je daar wel van moet daarover nagedenken van, nou, klopt het wel? Is het nou echt wat hij bedoelt? Maar nee, ik denk, dit is ironie dus. Van, ja, men ontvolgt me omdat ik op Thierry Baudet ga stemmen. Ik dacht, weet je al, ja, die man die praat zoveel en die zegt zoveel dingen die gewoon niet kloppen. Dus ik dacht, ja, die kan er echt helemaal op ingaan. Dus misschien als ik hem gewoon zeg van, hey, wat ben je toch fantastisch? Wat doe je toch goed? Sarcasme, cynisme soms wel. Maar werkt het? Ja, mijn volgers die begrijpen me grotendeels wel. Hoor. Jawel, men begrijpt wel dat ik echt niet op Thierry Baudet ga stemmen. En, zeer zeker niet. Ik ben ook echt heel erg links. En ja, ik denk wel dat het met humor, dat je dat beter die haat kan breken. Want dus je kunt niet vuur met vuur bestrijden. Nee, want ik vind ironie en sarcasme zijn best dingen op Twitter die vaak volledig fout kunnen gaan. Ja, I know. Toch? Ja, ja, weet je, je merkt ook in het begin dan als ik zo'n tweet plaats dat er heel veel volgers die dat dan wel begrijpen. En de mensen die dan nieuw zijn, die denken van, hè, nou, die ga ik weer. Ik had je wel anders ingeschat, dus ga je ontvolgen. Maar ja, wat moet je met zo iemand? Ik denk dat je daar het beste om kan gaan lachen, terwijl het eigenlijk heel serieus is. Want hij heeft een heel. Ik wil het geen leger zeggen, maar heel veel mensen die hem volgen, die hem trouw zijn. Maar misschien moeten we toch eens meer gaan nadenken van hoe we Thierry Baudet het beste kunnen bestrijden. En ik denk dat humor daar echt bij helpt. En ik zie een tweet. Ik voel me. Nee, dat heb je gezegd in een interview. Ik voel me Nederlander, maar ik heb blijkbaar mijn huidskleur niet mee. Ja, en mijn naam. En je naam niet mee. Ja, ja. Ja, ik ben geboren in Marrakesh, maar opgegroeid en opgetogen in Venlo, in Limburg. Ik ben een Venlonaar, een Venloneer. Ik praat plat, ik spreek het dialect. Ik ben gewoon Nederlander. Maar helaas heb ik mijn huidskleur blijkbaar niet mee, of mijn naam niet mee. En dat heb ik gemerkt met solliciteren, op zoek naar een woning, wat me dan niet lukt. En mijn partner is Nederlandse en dat lukt haar wel heel makkelijk. Ja. Zou je het echt liever willen zijn? Gewoon helemaal Nederlands? Ik ben gewoon Nederlands. Nee, maar ik bedoel dat je er ook Nederlands uitziet. Nee, ik ben gelukkig hoe ik eruit zie. Ja. Alleen men moet ook gewoon begrijpen dat ik dat ook gewoon ben. Ja. En mijn drang vroeger was om er ook bij te horen. Om ook gewoon gezien te worden als Venlonaar, als Nederlander. En de meer ik mijn best ging doen, merkte ik ook dat ik dat juist niet ben. Dat ze me dan wel de allochtoon of de Marokkaan, de Marokkaanse moslim. Ik was nooit gewoon alleen Abi, zoals gewoon Piet is of Klaas of ja. Miriam. Er kwam altijd iets achteraan. Er kwam altijd iets achter. Of waar kom je dan? Maar waar kom je vandaan? Waar kom je dan echt vandaan? Oh, maar dat is ook eigenlijk in Marokko precies hetzelfde. Ja. Ik ben daar ook gewoon Nederlander. ik ben daar ook gewoon toerist. Dus en dat was. Ben dat je daar Abi de Nederlander? Ja, ja, ja. Ja, ja, ik ben wel een van hen, maar ook weer niet. Dus ik word ook wel gezien als eentje van het. Ah, maar hij komt uit Nederland. Hij komt uit het buitenland. Dus dan wordt het af en toe wel heel. Naar. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Abhishek Gun. En dit wordt er online en op social media over jou gezegd. In één avond het boek van Abby uitgelezen. Een unicum, aangezien ik normaal gesproken het concentratievermogen van een goudvis heb. Wat een verhaal. Wat een levenslessen. Ook heel herkenbaar. Ben er stil van. De ware aard van Abi Chelkoum. De Marokkaan die Jezus vertolkt in de Tegelse passiespelen. Hashtag veel. Nep Marokkaan. Nep moslim. Oh my god. Ha ha ha ha. Lieve Abi, wat heb je dat mooi gezegd. Het snijdt door je ziel. Ik hoop van harte dat RTL4 jouw woorden ter harte neemt en Bilal Wahib cancelt bij Bo vanavond. Drama queen. Je overdrijft. Echt. Zit weer te janken door je filmpje. Mooi verwoord. Nep Marokkaan. Hashtag. Abi Chelkoum. Je naam wordt continu verkeerd uitgesproken. Ja, dan ben ik gewend nu. Ja. Abi, ja, Abby. Ja, wat valt je op als je dit zo hoort? Ja. De nep Marokkaan komt dan toch wel naar boven. En dat blijft me altijd raken. Ook al weet ik dat ik mezelf niet meer in hokjes hoef te stoppen, maar dat anderen dat toch blijven doen. En hoe meer ik afstand daarvan probeer te nemen, dat ik gewoon Abi ben, vader, docent, acteur, schrijver. Mm-hmm. Maar dat blijft me dan toch wel raken, om dan gewoon de nep Marokkaan, nep moslim. Dan denk ik, ja. Weet je nog wanneer het de eerste keer was dat je het hoorde? Dat het voor de eerste keer tegen je werd gezegd? Nep Marokkaan? Ja, Ja, toen ik als prins in Venlo... Prins eigenlijk Carnaval. Helemaal, ja, Prins Carnaval van de Vergers in 2012. En eigenlijk helemaal op het eind. Dat eigenlijk alles al klaar was, afgelopen. Men ging gewoon weer dagelijks leven. Gingen we verder. En toen kwam ik een jonge man tegen in het centrum van Venlo. En die sprak me toen aan je maakt ons belachelijk. Ik zeg, sorry, waar heb je het over? Hij zei, jij maakt alle Marokkanen maak jij belachelijk. Jij nep Marokkaan, jij nep moslim. Toen dacht ik, waar heb je het neer? Ja, je prins, prinschap. Hoe kun je als moslim, als Marokkaans prins zijn? Je bent niet alleen Marokkaan of moslim. Je bent dat met je hele gemeenschap. En dat ben jij dus niet. Vreselijk. Oh. Toch? Ja. Ja, het kwam zo koud op mijn dak dat ik dacht van, hè, waar heeft hij het over? Ja, en dan dat neem je dan mee. Dat bleef dan toch wel langer malen in mijn hoofd. En dan ga je twijfelen van, oh ja, dit had ik dit wel moeten doen. Want dan word je daarvoor gevraagd voor Prins Carnaval. Ja. Heb je daarover na moeten denken? Of je daar ja tegen zei? Ja, jawel. Het is een eer. Het is uiteraard een eer om gevraagd te worden. Maar ik zat toen al niet echt lekker in mijn vel. Ik had toen al mijn stemmen. Maar ik kon geen nee zeggen ook. Want ik wilde er ook bij horen. En dit was ook een manier om erbij te horen. Dus ja. Ik heb uiteindelijk ja gezegd. En het was fantastisch hoor. Het was supermooi. Heel veel liefde gehad. Maar ja, dan kopt de krant de volgende dag... Marokkaanse prins in de stad van Geert Wilders. En denk ik, oh god... Dan gaat het, en dat is dan gelukkig boven de rivieren, is dat zo. Want in Venlo werd ik op dat moment ook wel een van hen. Hè? Omdat ik dan Venlo ook heel positief op de kaart had gezet. En ik spreek gewoon het dialect. Mm-hmm. Ik was een van hen op dat moment. Op dat moment waar iedereen zeg maar verkleed is en maskers draagt. Is het eigenlijk dat je dan op dat moment dat jezelf kan zijn. En dat kon ik ook met een masker op. Ik vind dat zo pijnlijk dat iemand anders jou erop gaat wijzen van je bent niet een van ons. En je uiterlijk klopt niet met je innerlijk. Dat soort dingen. Dat is toch zo pijnlijk. Ja, dat is het ook. Heb je inmiddels een manier gevonden om daarmee om te gaan? Heb ik daar... Nee, ik heb nog steeds geen manier gevonden om daarmee om te gaan. Het doet nog steeds pijn, hè? Omdat het ergens is dat ik faal. Of dat het vernederend is. En dat doet gewoon pijn. Dat blijft gewoon pijn doen. Als het je niet lukt als vader, hè, om een particuliere huurwoning te zoeken voor je partner en voor je kinderen, dan doet dat gewoon pijn. Maar je koppelt het dus ook aan falen van jezelf. Ja. Want, terwijl jij bent niet degene die aan het falen is. Ik weet het, maar omdat het zo vaak gebeurt... ga je toch de schuld, of ga ik dan in ieder geval de schuld bij mezelf neerleggen. Het ligt dus wel aan mij. Zijn mijn brieven niet goed? Waar ligt het toch aan? En als mijn partner is Nederlands, hè, en ik had toen, nou, ik denk een stuk of 20 mails gestuurd en het lukte me gewoon niet. En ik durfde in eerste instantie dat niet te zeggen tegen mijn vriendin. Van, hey, het lukt mij niet om een woning te vinden. Mm. Dus ik heb haar gewoon gevraagd, hey schat, wil jij dat niet eens proberen? Stuur jij eens even een paar mailtjes. Ja. Ze stuurt er 3, dacht ik. En krijg gewoon 3 uitnodigingen. Ja, en dan denk ik, schreeuwen wil ik. Ja. Huilen. Want iets zoiets normaals, waar je eigenlijk totaal niet bij hoeft na te denken. Je schrijft een brief of je reageert ergens op. En dan hoop je op een uitnodiging. Maar 1 afwijzing, oké, of een 2e afwijzing ook nog. Maar geen 1 keer? Ja, en dan komen de andere gedachten, ook met solliciteren, komen dan weer naar boven. Van dat het me toen ook niet lukte. En dat was dan niet eens 20, dat zijn er 65 geweest. En dat is dan de overheid waar ik heb op overheidsfuncties gesolliciteerd. En dat lukte me ook niet. En dat komt dat allemaal weer terug naar boven. En dan ga ik. En dat nog steeds lukt het me niet om daar echt een weg in te vinden om de schuld bij hen neer te leggen. Ik weet het, hè. Ik weet dat zij dat het niet aan mij ligt. Maar dan zijn dan toch misschien die stemmen die dan tegen me zeggen, zie je nou wel, zelfs dat lukt je niet. Het lijkt me zo frustrerend dat je aan de ene kant word je dan nep Marokkaan genoemd en aan de andere kant word je nep Nederlander genoemd. Ja. Dan denk ik van ja, wat... Tussen wal en schip. Ja. Ja, en dat maakte het voor mij ook zo moeilijk om daarover te praten. Om te vertellen dat het me allemaal pijn doet. Dat ik zo hard mijn best deed om erbij te horen. En maar niet lukte, niet in slaagde. Want ja zeggen tegen Prins Carnaval, dat was ook een uiting van, ja, van je best doen. Ik wil erbij horen. Ja, zeer zeker. Ik ben een van jullie, hè. Dus nu word ik dan ook een van jullie, als een van jullie gezien. Mm-hmm. En ja, dan komt zo'n grote kop in de krant. En dan denk ik, ja, zie je nou wel. Ik hoor er toch niet bij. Hoe hard ik ook mijn best doe, heb ik mijn naam niet mee blijkbaar. En mijn huidskleur ook niet. Maar dan kan je ook de andere kant op gaan. Van nou ja, blijkbaar vinden jullie dat ik er niet bij hoor. Nou, zoek het allemaal lekker uit. Ja, dat heb ik ook, dat heb ik ook gedaan, hè. Maar dan, maar dan tegen mezelf. Maar dan, het sloeg allemaal naar binnen. En in mijn appartement, daar zoek het mezelf uit. En op het moment dat ik weer naar buiten ging, dan ging de masker weer op en alles was zo goed en alles leuk en hey, happy life. Terwijl ik helemaal kapot ging van binnen. Maar ja, en als dat al vanaf kinds af aan gebeurt en ook nooit van huis uit heb geleerd om daarover te praten. Ja, hoe doe je dat dan als je volwassen bent? Ja, want je wilt je eigenlijk beschermen daartegen. Maar ja, als je niet weet hoe dat moet. Dan wordt het moeilijk, hè? Dan wordt het moeilijk, ja. Maar het is nu nog steeds lastig. Ja. Om dat schild, zeg maar, te vinden en te gebruiken. Ik kan praten, ik praat erover. Ja. Maar helpt het raakt. Dat? Ja, dat is zeker. Ja, ik ben zo blij dat ik uiteindelijk die stap heb gezet om te praten over dat het niet goed ging met me. Of dat het soms niet goed gaat met me. Mm-hmm. Maar die dingen blijven me nog steeds raken, uiteraard. Die dingen gebeuren me. En dan denk ik, ja, god man. Ik moet dat zien te verwerken eerst zelf. Voordat ik het ook weer kan delen met anderen. Hoi Abby, of zoals we elkaar ook wel noemen, bro, broers. Broers, dat waren we eigenlijk al vanaf onze eerste ontmoeting bij de Venus Revue in 2009. Toen nooit kunnen beseffen dat achter de ogen van die spankelende, vrolijke Abby zoveel pijn verborgen ging. En dat we 10 jaar later zelfs jouw biografie gingen schrijven over een leven met depressie. Over je onveilige jeugd, je zoektocht naar je eigen identiteit en hoe een leugentje om best wil uitgroeien tot een leven vol leugens. En nu? Nu zie ik pas echt wie je bent. Je bent niet in één hokje te vangen. Jij bent die leraar, als ook die acteur. Je bent het Marokkaanse jochie Abdrahim en de bus voor altijd en de Venlo neer. Ab, jij bent liefde. Ah. Bro, mijn mattie, Alwin. Alwin Grijsheels, vriend van jou en... een medeschrijver van jouw autobiografie, Ik blijf bij je. Ja, dat zijn wel hele mooie woorden. Ja. Je bent liefde. Dat is bijna iets goddelijks. Ja, nee. Ja, we hebben zoveel met elkaar gedeeld. Dat, ja, dan groei je ook echt naar elkaar toe. Ik heb me zo veilig bij hem gevoeld. Dat ik ook alles met hem heb kunnen delen. En hoe hij daarmee is omgegaan. Ja, dat heeft zoveel goed met mij gedaan. Want ik heb alles gegeven. En ja, dan kun je daar, dat kun je weggooien, dan kun je op trappen. En hij is daar zo zorgzaam, zoveel met liefde omgegaan. Hij zag me. En hij voelde de pijn. Dus we hebben ook samen gehuild. Dus ja, hij was een goede vriend. En hij is nu echt gewoon een broer van me. En dat we gewoon dat wederzijds respect hebben, wederzijds vertrouwen. Ja, dat is gewoon de liefde. En dat voelen we voor elkaar. En ja, ik had het boek nooit kunnen schrijven zonder hem. Want ik moest de ellende ook kwijt. Ik moest weer gaan graven. En ik moest het ook aan hem kunnen vertellen. En hoe hij daarmee omging en hoe hij me weer moed insprak. En in eerste instantie gewoon een luisterende oor was. En me ook vertelde, weet je wel, van dit ligt niet aan jou, joh. Dat was zo fijn om te horen van hem. Dat ik dacht, ja, zie je, oh ja, dit heb ik nodig, dit helpt me ook. En dat heeft me ook geholpen. Dus ik ben hem eeuwig, eeuwig dankbaar. En we hebben dagelijks appen elkaar, we bellen. Ja. Het is mijn bro geworden en mijn broer. Mooi. Durven is even je evenwicht verliezen. Niet durven is jezelf verliezen. Het zijn woorden van de Deense filosoof Søren Kierkegaard. Wanneer heeft jouw leven het meest gewankeld? Ja, dat zijn verschillende momenten. Als kind. En het niet begrijpen van mijn vader. De fysieke mishandelingen van mijn vader. Die fysieke mishandelingen die moesten zichtbaar zijn voor anderen. Dat daar niemand iets van heeft gezien, gezegd, gedaan. Niet de buurman, niet school waar je veilig moet kunnen zijn. Waar je gezien moet kunnen worden. En dat was ik dus niet. Niet ik alleen, maar ook mijn zus niet, mijn broers niet. En we zijn allemaal mishandeld. En hoe kan het dat dat niet gezien is door iemand? Ja, door meerdere niet, hè? Door meerdere niet. Ja, ik weet het niet. En dat is dus ook wat het voor mij als kind maakte, dat ik mezelf dan daar de schuld van gaf. Dat het dus aan mij lag. Ik verdiende die klappen van mijn vader. Want de buurman doet niks. School doet niks. Niemand doet blijkbaar iets. En ik kan er zelf niks mee. Ik durfde niet te praten. Uit angst. Dus ik ben dan ook niet minder van mijn vader gaan houden. Ik ben minder van mezelf gaan houden. En uiteindelijk ben ik dan met zo'n negatief zelfbeeld, met zo'n moras als bodem, ben ik gaan groeien. En dat nam dus mee dat ik nooit heb kunnen praten over mijn gevoelens. Over mijn pijn, over mijn demonen. Maar ook niet over verliefdheid en dat soort dingen. Praten deden we niet echt daarover. Ja, en dan kom je bepaalde momenten in je leven waar het makkelijker was geweest om te praten. Heb ik dat ingeslikt? Mezelf verweten. Altijd bij mezelf gehouden. Dus heb ik op heel veel momenten gewankeld. Totdat je zo vaak bent gevallen, dat blijven liggen veel fijner is. Ja. Dus eigenlijk ben je dan dubbel gestraft. Je werd gestraft door je vader, maar je werd ook eigenlijk gestraft door die hele buitenwereld die het niet zag. En die jou niet ging helpen. Als kind zeker, ja. Als kind wil je gezien worden. En natuurlijk wilde ik het schreeuwen. Dat het niet goed met me ging als kind. En die blauwe plekken, dat moet gezien zijn. En als niet ik dat niet ben, dan is het misschien mijn zus of mijn broer. Maar dat werd niet gezien, blijkbaar. Ja, en als volwassene heb ik keuzes gemaakt, uiteraard. En ook de schuld bij mezelf later neergelegd van oké, dit was niet verstandig. Maar dat is een opeenstapeling van. En uiteindelijk maak je fout op fout op fout, dat je nooit meer terug kan. En dat het dan veel makkelijker is om dat dan maar niet te delen. En dan zit je zo vol. Ja, dan heb je die demonen, hè? Nog meer stemmen, nog meer praten. En mijn uitweg was alcohol, om die stemmen te doven. Dus ik dronk nog meer. Bier was niet genoeg, wijn was niet genoeg, sterkdrank was niet genoeg. Het leven was niet genoeg. Dus ik moest maar dood. Terwijl ik niet dood wilde, alleen ik wist niet hoe ik verder moest leven. En is dat dan het moment wat je beschrijft van dat het makkelijker is om op de grond te blijven liggen? Ja, blijf maar liggen, Abby. Blijf maar liggen. Want dan doet het minder pijn. En dan is het beter om die 24 pillen te slikken en er een einde aan te maken. Want ja, dan doe je ook anderen geen pijn. Want dat is ook wat ik mezelf kwalijk nam. Dat, ja, ik kan nu niet gaan vertellen aan mijn moeder of aan mijn zus, aan mijn vrienden wat ik allemaal heb gedaan. En wie de echte Abby is. Dat het niet goed met hem gaat. Want dan heb ik gelogen. En wat ben jij voor loser? Je bent nooit eerlijk geweest. En ook niet op mijn werk niet. Ik heb dat gewoon niet meer gedurfd op een gegeven moment. Totdat je dan nog één keer dat ik dan nog één keer de Abby Show ging spelen. Van, weet je wat het is? Ik schrijf mijn afscheidsbrief. Ik ga zogenaamd naar Azië backpacken. En dan kom ik gewoon nooit meer terug. Maar er is dus een moment geweest dat je weer bent opgestaan. Ja. Wanneer was dat moment? Dat is dan toch de liefde. Daar draait het dan toch uiteindelijk om. En niet de liefde voor mezelf. Dat voelde ik niet. Maar de liefde voor mijn moeder en voor mijn zus. Die hebben me geholpen. Ik heb dus voor anderen moeten kiezen. Om zelf verder te kunnen leven. Ik trok het niet. Want ik was in Laos. En ik zat op een touwbrug. En ik wilde er vanaf. Ik had weer twee flessen whisky op. Ik dacht, ik moet hier vanaf. Ik moet gewoon, dit is klaar. Je kunt niet meer terug naar Nederland. Maar ja, dan flitsen dus alles weer voorbij. En ik, als ik hier vanaf zou springen, dan zou mijn moeder nooit en mijn zus nooit te weten komen wat er in me om zou is gegaan. Ze zouden misschien me nooit meer vinden. Ja, dat zou mijn moeder nooit hebben getrokken. Ik zag haar eigen graf. Maar dat is een hele heldere gedachte. Ja. Voor iemand die eigenlijk al zo ver heen is. Ja. Maar niet voor mezelf kiezen dus. Wel voor die liefde die ik wel heb gevoeld van mijn moeder en van mijn zus. Mijn zusje was nog iets te jong. Maar van mijn zus. Dus ik heb voor hen gekozen. Van ik moet iets met mijn verhaal. Want een derde keer gaat er niet zijn. Dus ik heb toen keus gemaakt van oké. Ik moet gaan praten. Ik durfde het niet met mijn moeder, niet met mijn zus. Dus ik heb eigenlijk zeg maar een wild vreemde, een vertrouwenspersoon op mijn werk gevonden. En ik heb hem al mijn ellende verteld. Alles zo bloep. Hier, dit is het. Kijk maar wat je ermee doet. Ik weet het niet meer. En het eerste wat hij heeft gedaan, hij heeft niet gesproken. Hij heeft niet gezegd, het komt goed en we gaan dit zo oplossen. Hij heeft me omhelst. En dat is wat ik nodig had. Die vaderlijke liefde, die liefde voelen. Van, ja, weet je, het komt goed. En iemand die je zag. En die me zag, ja. En ja, dat was de eerste stap die ik heb gemaakt. Met het delen. En toen hebben we samen een plan gemaakt. Ook in mijn werkgever, bedrijfsarts, een therapeut. En zo heb ik meters kunnen maken. En het eerste met mijn zus gedeeld. Waar ik dan dacht dat ze me zou verlaten, heeft zij mij ook omhelst. En mijn moeder precies hetzelfde. En toen ben ik die liefde weer gaan voelen. En uiteindelijk ook die liefde weer aan mezelf aan het geven. En zo heb ik meters kunnen maken en werd alles steeds helderder. In plaats van donkerder. En uiteindelijk heb ik mijn verhaal opgeschreven. Heb ik dat aan de rest van de wereld verteld dat het niet goed ging met me. En ja, dan krijg je zoveel reacties van mensen die zich herkennen in mijn verhaal. Of iemand kennen die ook depressief was. Een zoon, een dochter, een vriend, een collega. En dat maakte dat ik dacht van, maar ik ben dus niet alleen. Er zijn veel meer mensen zoals ik ben. En ja, dat gaf mij zoveel kracht, zoveel hoop. Dat ik dacht van, oh, had ik dat maar eerder geweten. En dat werd ook zeg maar meer een missie van me. Ik ga hier iets mee doen. Ik ga anderen ook helpen door hierover te praten. Bon Iver, Skinny Love. Misha. En mijn gast is Abi Shalgoum. En dit was jouw wankelplaat, ja. Zoals die noemen. Hij past heel goed inderdaad bij het verhaal wat je ervoor hield. De enorme wanhoop zit erin, ja. in die muziek. Ja, ja, dit is... toen ik dit hoorde... leek het alsof ik dit tegen mezelf zei. And I told you to be patient. Alsof ik dat tegen mezelf aan het zeggen was. Alsof die stemmen tegen mezelf aan het zeggen was. Dat het gevecht aan het gaan was. Met mezelf. En dat je dus geduld moest hebben. Ja. Want ik kan me voorstellen dat het een heel lang proces is geweest. Ja, maar ik moest geduld hebben. Ik moest lief zijn. Ik moest in balans zijn. Ik moest van alles zijn. Ja. Behalve mezelf. En dat, ja, dit nummer, dat raakt in alles. In gitaar, zijn stem, zijn rauwe stem. Ja, dit is gewoon janken. En dit doet me goed om dit weer te horen. Want dat, van waar ik vandaan kom. Want daar kan ik naar terugkijken. Ik vind het zo mooi, bedenk ik me nu, als wij, nu wij in gesprek zijn, van jouw gevoel zit zo aan de oppervlakte. En dat vind ik heel bijzonder. Dat is Abi. Ja, dat is Abi. Abi de gevoelsmens. Ja, wat ik vroeger altijd heb weggestopt, dat doe ik niet meer. Dit is wie ik ben en dat was heel moeilijk om dat te accepteren. En nog steeds vecht ik af en toe tegen. Maar dit is wie ik ben. En met alle pijnen en emoties. Ja. En met die glimlach en humor. Maar ja. Maar dat is wel bijzonder, want je zou... Eigenlijk zou het ook een soort van logisch zijn dat als je zo diep bent gegaan, dat je een enorm, inderdaad, een schild om je heen hebt gebouwd. En dat er juist een enorme soort van muur voor zit. Ja, maar die ja. heb je helemaal weggehaald. Waardoor je nog kwetsbaarder eigenlijk bent. Ja, maar omdat het niet meer om alleen Abi gaat. Omdat er veel meer mensen zijn zoals ik. En dat is mijn missie geworden. Van ik wil die kleine Abi. Wil ik zien te bereiken, zien te helpen. Of dat nou met een theatervoorstelling is of een boek. Of nu hier op de radio, een podcast later. Ik hoop hem of haar te helpen. Ook de volwassen Abi. Door zelf open te zijn, merk ik ook dat mensen de moed vinden om dat zelf ook te doen. Om dat zelf ook te proberen. En ja, de reacties die ik binnen heb gekregen, dat maakt het alleen maar... sterkerder dat ik denk van ja, weet je, het is als ik dan ben ik jouw stem nu maar. Als het jou nu even niet lukt, dan wil ik wel jouw pijn doorgeven aan de rest. Jouw stem zijn. Dat klinkt als een roeping. Toch? Dat was 2015 toen ik Jezus speelde. Ja. Maar ja, nee, dat heb ik mezelf opgelegd. Van ik wil er voor mezelf zijn, voor die kleine Abi zijn. Die toen altijd heeft gezwegen en dat doe ik niet meer. Ik praat nu. Ik deel nu mijn emoties. En dat is wat we moeten doen. We moeten verhalen met elkaar delen. Zodat we de werkelijkheid kunnen zien hoe het met iemand gaat. Want we hebben zoveel dingen gemeen. En voornamelijk nu in zo'n pandemie. Er zijn zoveel mensen die zich of eenzaam voelen of depressief. Maar gewoon zoveel pijn is er nu. En ik hoop door te blijven delen dat het bij hen terechtkomt. En dat men uit mijn verhaal hoop haalt. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je gevoel zo aan de oppervlakte zit, ja, dat je ook heel veel keren op een dag geraakt wordt door iets. Ja, zo is het wel begonnen, ja. Ja. Dat me heel vaak raakte. En is dat altijd prettig? Is dat al? Nee, tuurlijk niet. Het is niet altijd prettig. Maar je moet er niet tegen gaan vechten. Ik ga er niet tegen vechten. Dat heb ik zo lang gedaan, dat trek ik niet. Dus ik moet het accepteren, ik moet het laten. Laat het maar zien. Laat het maar komen. Weet je, één ding wat je hebt is, je bent bereid om groot te dromen. Als wij nieuwe projecten opzetten in het buitenland, pop-up school, deliver a smile, waar we studenten in moeilijke coronatijden willen helpen, dan doe je mee. Dit was mijn eerste lesjaar van meneer Shogun. Hij is het perfecte voorbeeld van de moderne leraar. Bijvoorbeeld het feit dat meneer Shogun zich heel erg openstelt tijdens de les, creëert een vertrouwensband in de klas die heel erg wordt gewaardeerd. Hierdoor zorgt hij ervoor dat leerlingen uit hun comfortzone stappen en durven te falen. Hoi, mijn naam is Samanda. Ik ben een leerling van meneer Shogun en echt mijn respect voor hem. Als je ergens mee vastzit, helpt hij je meteen uit de brand, ondanks alle drukte die hij heeft. En ook zeker in deze moeilijke tijden. Schrijver, docent en acteur in één heb ik echt nog nooit eerder gezien. Dus dat maakt het ook weer extra speciaal om te kunnen vertellen dat dit natuurlijk mijn docent is. Ah. Wat raakt je zo hierin? Ja. Zijn wij een student en een goede collega? Mm-hmm. Ja, ik geef veel van mezelf. In de hoop dat ik ze zie, dat ze gezien worden. Ja, en dan krijg je dit ook terug. En dat vind ik mooi. En dat maakt het ook dat we, ja, dat die student-docent verhouding, ja, dat wordt alleen maar sterker. Op het moment dat we elkaar gaan zien, niet alleen als docent, maar gewoon als mens, en dat je voor elkaar bent, dat heeft dus een impact bij hen, maar ook bij mij. En dat waardeer ik heel erg. En ik hoop, zoals ik al eerder zei, door mijn openheid, dat anderen dat ook zullen zijn. En dat ze ook hun pijnen kunnen delen. En ja, mijn deur staat voor ze altijd open. Dus in die klas zitten allemaal kleine Abby's die jij probeert te zien. Ja, ja, dat is dan wat ik als kind heb geleerd. Hè. Dat is dat negatieve, hè, dat altijd aanstaan. Ik moest altijd scannen om te kijken hoe veilig het is. Ja, dat is in me gaan groeien. Dus ik scan alles. Onbewust, dus ook mijn klas. En dan merk ik ook wel veel eerder of hoe iemand erbij zit. En ik vraag ook altijd bewust van, hey, hoe gaat het met je? Hoe was je dag? En ik deel ook gewoon mijn verhaal. Want deel jij het ook met je klas als het niet goed met jou gaat? Niet gelijk van het gaat niet goed. Maar ik heb wel gewoon gedeeld als mentor van, hey, dit is wie ik ben. Mm-hmm. En over mijn zelfmoordpogingen, over mijn depressie. Dat heb ik allemaal met ze gedeeld. In de hoop dat ze zelf uit hun schulp trekken. Van oké, hier is het veilig. Mijn mentor, is heel open. Hij kan open zijn. Misschien kan ik dat ook wel. En ik zeg ook tegen ze, dat hoeft niet per se hier in de klas. Dat hoeft niet bij mij te zijn. Maar vind iemand met wie je kunt praten, met wie je dit kunt delen. En ik hoop dat ze dat doen. Dat ze in ieder geval die ruimte voelen. En dat ze dan ook gezien worden. Ja, want dat is altijd zo'n term natuurlijk die je heel vaak altijd mensen hoort zeggen. Van ja, ik probeer die kinderen ook echt te zien. Maar ja, hoe doe je dat? Ja, dus je zegt het scannen, dat is één ding van zo'n klas. Een veilige omgeving creëren. Ja. Maar wat is bijvoorbeeld jouw manier als je een kind in de klas hebt en je ziet van, nou, die zit niet lekker in zijn vel? Praten, weet je wel, vertrouwen. Uiteraard niet dan in de les, maar met alle anderen. Gewoon eventjes na de lessen. Heel even, gewoon even tot rust komen, praten hoe de dag was en dan daar verder op ingaan. Van dit is wat ik zie en klopt dat dan ook? Ja. Het zien daarvan. En ik weet, weet je, we hebben grote klassen. En het is moeilijk om al die 28, 30, soms wel 34 leerlingen en studenten te zien. Maar het begint met een goedemorgen, goedemiddag, hoi, hoe gaat het? Hoe was je dag? Ik begin nooit mijn les met gelijk van, hey, op het bord staat wat we gaan doen vandaag. Ik wil ze even zien. Even goedemorgen, hoi. En dan merk ik al van, oké, hoe men erbij zit. En dan kan ik daar iets mee doen. En dat kun je gewoon leren. En dus je bent dat hele proces ingegaan van, jij werd op een gegeven moment zelf gezien. Ja. Door die vertrouwenspersoon. Je bent met je zus gaan praten. Je bent met je moeder gaan praten. En waar zit jij nu in dat hele proces? Ja, dat ik ook steeds meer aan het praten ben. Ik heb zelf ook 2 kinderen. En ik merk dat ik nog heel veel moet leren ook. Want wat ik van huis uit niet heb gekregen, is dat het praten. Mm-hmm. Dat ik af en toe ook nog bevries in dingen, in situaties thuis, aan tafel met mijn kinderen of met mijn partner. Dat zij, mijn partner, een heel andere opvoeding gehad. Ja, die kan over alles praten. Over aanbijen, over die aan tafel ook? Alles. Nee, nou, niet per se dan aan de eettafel, maar over alles. Over dat soort hele simpele onderwerpen. Daar schrik ik nog altijd van. Omdat het dan uit die. Ik ben niet in zo'n veilige omgeving opgegroeid. Dus dan bevries ik eerst. Als mijn dochter zegt ik moet poepen bijvoorbeeld. Ik bevries dan. En daaruit moet ik dan, dat duurt een seconde, een milliseconde misschien. En dan, oh ja, het is veilig hier. Dus daar moet ik nog in leren. Dus ik ben wel heel bewust bezig met, oké, het moet veilig zijn in mijn klas. Het moet veilig zijn thuis. Ik ben daar heel bewust van. Bij mij gaat niet alles vanzelfsprekend. Zoals het solliciteren en woningen zoeken, is ook gewoon het leven niet vanzelfsprekend voor me. Ik moet er veel bewuster mee bezig zijn. Dat ik mijn dochter vraag van hoe gaat het met je? En dat ik zeg dat ik van haar hou. Dat heb ik niet allemaal van huis uit meegekregen. Dus ik ben er bewust van oké, dit is wat ik nodig had vroeger. Dat zou heel fijn zijn om dat te horen van mijn moeder, van mijn vader, van mijn broers, zussen vroeger. Dat geef ik nu ook extra. Ik een verhaaltje voorlezen. Tegen mijn dochter zeggen ze, schat, ik hou echt heel veel van je. Tegen mijn partner, ja. En daar ben ik heel bewust van. En daar zit ik nu in. Dat die bewustwording, dat hopelijk uiteindelijk automatisme gaat worden voor me. Dat ik er niet stil bij hoef te staan. Dat het vanzelf gaat. En dat ik niet bevries. En dat bevriezen is dan een soort van op je hoede zijn? Ja, op mijn hoede zijn, ja. Heel even bevriezen. Een onderwerp horen, zoals mijn partner dat zo heel makkelijk kan, heel luchtig. Is bij mij, kan dat wel? Kan ik daarover praten? En dan, oh ja, tuurlijk, dit is een veilige omgeving. Ik kan dat gewoon. Schat, tuurlijk, praat maar erover. En ja, en dat moet ik leren. Dus dat is dan ook een stem in je hoofd, maar een geruststellende stem. Ja, een relativerende stem. Ja, een geruststellende stem. Ja, die dan ook zegt van oké, adem in, adem uit. En het is veilig hier. Praat maar rustig met je kinderen, met je partner, met je vrienden. Ja, maar bewustwording voor mezelf. En denk je dat die stem ooit weggaat? De positieve, hopelijk. Ja, men heeft vaker gevraagd hoor, van, maar hoe gaat het dan nu met je? Ja. En ben je genezen? Of je nou van depressie kunt genezen, ik denk het niet. Je krijgt tools mee om hiermee om te gaan. En dat is het ook. Ik heb ze geaccepteerd. Ze zijn deel van me. Ze zijn mij niet. Ik ben ze niet. Ze zijn deel van me. En ik kan bijna met ze in dialoog. Ik kan bijna met ze in gesprek. Soms is het nog wel worstelen. Maar ik heb de touwen in handen. En dus die stemmen, die zullen er altijd zijn. Ze zijn deel van me. Dus ik moet ze ook accepteren om verder te kunnen. In plaats van ze weg te stoppen. Ik heb een loslaatmuseum. En ik vraag mijn gasten altijd om iets mee te nemen waar ze van af willen. Wat ze bij mij achter willen laten. Jij doet nu beide handen in de lucht. Ja. Je wist dat je iets vergeten was. Ja, ik wist, ja. God. Ja, ik moet me excuses aanbieden dat ik dat niet bij me heb. Dat geeft niet. Weet je wat? Je mag iets kiezen uit mijn loslaatmuseum. Oh. Om wel mee naar huis te nemen. Oh, dat is ook wel mooi. En je mag kiezen uit, ik ga het rijtje voorlezen, het VNL-jasje van Jan Roos. De kubus van Talita Muse. Het vingerhoedje van Mark Varanst. De dichtbundel van Ocean Vong van Piet Wu. Of de sleutel van Yassim Kandan. Het zijn allemaal symbolische dingen die ze hebben achtergelaten bij mij. Dan ga ik voor het, denk ik, het allerkleinste, het vingerhoedje. Het vingerhoedje. Het zijn altijd de kleinste dingen die zo ontzettend belangrijk zijn in het leven. Het vingerhoedje van Mark Varanst. Ja. Die ga jij mee naar huis nemen. Ja, mooi. Maar wat had je willen achterlaten? Want had je erover nagedacht? Ja, zeker. Ik heb nog van in mijn prinsentijd. Ja. Heb ik van die medailles gekregen die we zelf hebben gemaakt. Waar we urenlang, wekenlang moeten worstelen om dat goed te krijgen. En dat wil ik hier achterlaten. Daar staat mijn Abby de eerste. Ja, er zal nooit een Abby de tweede komen. Dus dat wil ik achterlaten. Abby de eerste, ja. Oh, mooi. Ja, wel een mooi verhaal. Ja. Dus ja. Dat wilde ik hier achterlaten. Heb je nog een nieuw plan van, dat is mijn volgende project waar ik in wil stappen om in mijn weg, zeg maar, om erbij te horen? Of heb je dat opgegeven? Dat heb ik opgegeven. Ja. Dat hoeft niet meer. Mijn prioriteiten zijn ook anders nu. Ik heb twee kinderen, ik heb een gezin, ik heb mijn partner. En daar ligt mijn prioriteit. Het gaat nu om hen. Mm-hmm. En dat is ook veel fijner voor mij. Dat ik niet in de picture hoef te staan. Voor mezelf dan, hè? Dus die twee kinderen en mijn partner, alles bieden, dat is voor mij belangrijk. Belangrijker dan mezelf. Ik hoef mezelf niet weg te cijferen, maar het draait niet meer om mij. En dat betekent dus ook dat ik niet meer erbij hoef te horen. Die zoektocht naar van, wie is Abby? Ja, Abby heeft zich al gevonden. Dat lijkt me een heerlijk gevoel, toch? Ja. Dat je dat hebt. Ja. Van, ik hoef er niet meer bij te horen. Nee, ja, dat is zo'n last gaat er vanaf. Ja. Als je jezelf hebt gevonden, als je thuis bent. En dat is het. Ik ben thuis. Ik vind het altijd mooi om te eindigen met de liefde. En muziek die jij hebt gekozen is Harry Jekkers. Ja. Het is echt een van mijn lievelingsplaten. Ik hou van mij. Het is ontzettend toepasselijk. In die tekst, wat is het wat jou het meeste aanspreekt in die tekst? Letterlijk, die vier woorden. Ik hou van mij. Dat heb ik zo lang niet gedaan. Mm-hmm. Hoeveel hou je op dit moment van jezelf? In procenten? Of ja, dat ik een beetje een idee heb van hoe ver je bent in dat proces. Oh, nee. Ik hou gewoon 100% van mezelf, hoor. Tuurlijk, weet je, haat je jezelf wel eens op momenten dat je jezelf in je kop kunt slaan en dat soort dingen. Maar dat is heel normaal. Het is nu niet dat ik alcohol nodig heb om in slaap te vallen. Dat ben ik allemaal voorbij. Dus ik hou gewoon van wie ik ben. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen, zit in de tekst. Ja. Van mij kan ik op aan. Ja. En op mij kan ik tenminste bouwen. Ja. Is het aantal mensen waar je op kan bouwen, is dat ook toegenomen? Doordat je zelf die openheid hebt gecreëerd? Ja, je hebt maar een handvol nodig, hè. Ene zijn denk ik al meer dan genoeg. De erbij horen, dat is niet meer nodig. Die paar mensen, die vrienden, die echte vrienden van je en je familie. Meer heb je echt niet nodig. Dus het is niet breder geworden of meer geworden. Het is hechter geworden, het is kleiner geworden. Het is fijner geworden voor mezelf. En dat begint met eerst van jezelf houden. Want als je van jezelf kunt houden, dan kun je het ook aan anderen geven. En dan kun je het ook van anderen accepteren. Dat ze van je houden. Maar Abby's die nu luisteren, die nu misschien in bed liggen of die misschien aan het wandelen zijn als ze dit horen als podcast, die denken, ja, ik wil ook van mezelf houden, maar hoe dan? Hoe hou je van jezelf? Hè? Dat begint met kleine stapjes. Het accepteren wat er in je omgaat. Weet je, dat hoef je niet weg te stoppen. En ik denk dat dat begint met praten. met praten met degene van wie je houdt, daar dat mee te delen. En dan krijg je die liefde ook wel terug. En ik denk dat dat met het accepteren van jezelf, zoals je bent. En op het moment dat je dat gaat doen, dan ga je van jezelf wel houden. Dan ga je dat vanzelf wel leren. Want dat moet je ook dan op dat moment. Want als je dat niet mee hebt gekregen, ja, dan ga je dat zoeken. Dan ga je dat ergens anders zoeken. Terwijl het gewoon in je zit. Terwijl je in de spiegel moet gaan kijken en zeggen, ik hou van mij. Ik hou van mij, hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen, en ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik opbouwen. Ik hou van mij kan ik tenminste bouwen. Ik hou van mij, en ik laat mij nooit meer gaan. Ik blijf bij mij, en niet voor even. Ik blijf bij mij, voor eeuwig en altijd. Ben zelfs bereid mijn leven voor mezelf te geven. Ik blijf bij mij, totdat de dood mij scheidt. Ik hou van jou, zeg ik soms ook wel. Ik hou van jou, en ik meen het echt. Maar ik hou van jou, zeg ik alleen maar voor de spiegel. Zo kom ik hou van jou weer bij mezelf terug. Ik hou van mij, van mij, van mij en van geen ander. Want ik ben ver weg de leukste die je kent. Ik hoef mezelf zo nodig van mij niet te veranderen. Ik hou van mij, mezelf gewoon zoals ik ben. Want ik hou van jou, betekent meestal. Schat, hier heb je mijn problemen, los maar op. Leven en hel, ik verwacht van jou de hemel. Ja, jij geeft de hel weg, dankjewel zeg, rot lekker op. Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Al zie ik hou van jou tegen een ander zegt. Harry Jekkers, ik hou van mij. Dankjewel, Abhishek Koen, dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel voor je openhartigheid. Ja, dankjewel dat ik er mocht zijn. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. En wil je me laten weten wat je van het programma vindt en wat je van dit gesprek vond? Dan kun je me vinden op Instagram, dat is @MishaBlok met SCH. En ook op Twitter is dat zo. Zometeen het NOS Journaal van 2 uur, gevolgd door De Nacht is Zwart. Dank voor het luisteren en een hele fijne nacht nog. NPO Radio 1. 2 uur, Jelle Visser met het...